Achiki ya kelele za ushindi tunaiona ghanani, nasiki ya harufu ya hasani, nasiki ya harufu ya maziwa, nasiki ya kelele za ushindi. Wangapi wamefika Kanani? Nasikia harufu, nasikia harufu, nasikia kelele. Oh, Kanani.